აი სხვისი არ ვიცი და პირადად მე 30 წელი. სულ ყველაზე ფულს ჩუქნიდეს ადამიანი, ის მომბედდება. ხახო მეგობრებო, მოგესალმებით რამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ნუ ბუნებრივია მონოლოგის დასაწყისშივე მე უნდა შევეხო საქართველოსი მიმდინარე მოვლენებს. ნუ მოგეხსენებათ რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ბატონ ედუარდ შევარდნაძემ გამოიჩინა ესეთი ჩვეული გამბედაობა და მივიდა მომიტინგებთან გასასაუბრებლად. და მე პირადად მშვილს ასეთი აი გამბედაობის რა და ამბობ რომ აი რომელი პრეზიდენტი გააკეთებდა იგივეს რა. აი ამერიკის პრეზიდენტი გააკეთებდა ან ისე ვქო გერმანიის პრეზიდენტი ან საფრანგეთის პრეზიდენტი გააკეთებდა იგივე. აი რომელი პრეზიდენტი ჩამოვიდოდა თბილისში და დაიდოდა მომიტინგეებთან სასაუბროდ რა. პრეზიდენტმა შევარდნაძემ ასევე განაცხადა რომ კი გასაგებია ეს ხალხი რაც იქ არის შეკრებილი გაერთიანებულ ოპოზიციას უჭერს ხარსო, მაგრამ მე ვწყავსო კაცო მომხრეებიო. ერთი პატარა სატელეფონო ზარია საკმარის იმისათვის, რომ ეს ხალხი ადგებაო, ფერზე დადგებაო, ჩაჯდებიან ერთ მარშრუტკაში და ჩამოვლენ თბილისში. მაგრამ მე ამას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ესე იგი ქვეყანაში რაღაც დესტაბილიზაციის ახალი კერა შევქმნაო და ამიტომ მე თვითონ გავემართები რეგიონებში და მე თვითონ შევხვდებიო ხალხსო. ნუ პრინციპში ძირფასო მეგობრებო შეიძლება იმის დასკვნა რომ პრეზიდენტი შენ სტასვა არ მოუწევს, იმიტომ რომ რეგიონებიდან ხალხი თბილისისკენ მოდიან და აი ეკესთან არიან გაჩერებულები. ის შეხდება პრეზიდენტს. ბატონმა ლევან მამალაძემ განაცხადა რომ აი ჭორები მის შესახებ რომ მარნეულში არჩევნები გაატარდნენ არჩატარებულ ამკასი არის უსაფუძვლო. მარნეულის რაიონში ბატონმა ლევან მამალაძემ განაცხადა რომ არჩევნები ჩატარდა მაღალ დონეზე ორგანიზებულად. ესე იგი აქტიობა მოსახლეობის მარნეულის რაიონის მოსახლეობის აქტიობა იყო 100%-იო. საერთოდ 2 ნოემბერს იყო სრული ანშლაგიო. რადგან ჯერ კიდევ ერთი კვირის ადრე ყველა ბილეტი იყო გაყიდული. საქართველოს ამომრჩეველი, ნუ შეიძლება ამის შემთხვევა რომ ორ ნაწილად გახლავს გაყოფილი. ერთმა ნაწილმა არ იცის თუ როგორ მიიღო სამთავრობო ბლოკმა ამდენი ხმა. მეორე ნაწილმა არ იცის ქართული. ამ გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქციას ბლოკი აღორძინება თავისი საპროტესტო აქციის გამოეხმაურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის წინ, ესე იგი გამოვიდა აღორძინების 60 მხარდამჭერი და ეს 60 კაცი იცავდა საკუთარ 314000 ხმას. ბლოკ აღორძინებას გადაწყვეტილი აქვს რომ პარლამენტის მუშაობის დაწყების თანავე საქართველოს და საქართველოს ხალხს მოუტანოს ბედნიერება. ამისათვის მას გადაწყვიტეს რომ შემოიღონ ახალი ეროვნული დღესასწაულები. ასე მაგალითად ეროვნული დღესასწაული იქნება ასეთი 2 ნოემბრის გამარჯვების დღე. კიდევ ერთი ასეთი ეროვნული დღესასწაული ასლან აბაშიძის დაბადების დღე. და კიდევ ერთი ასეთი ეროვნული დღესასწაული დედა რუსეთთან დაბრუნების დღე. გამომდინარე ყოველივე ზემოთქმულიდან შეიძლება იმის თქმა, რომ საქართველო ახლა შედის აღორძინების, ანუ შუა საუკუნეების ეპოქაში. გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქციებს გამოეხმაურნენ როგორც ვთქვით, სტუდენტები, ქართველი სტუდენტები, რომლებიც საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში სწავლობენ. ბურჟუაზი დემოკრატების და ნაციონალების ამ საპროტესტო აქციას გამოეხმაურნენ იელის, ჰარვარდის, კოლუმბიის და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტები. ნუ სამთავრობო ბლოკსაც ხომ ხავს თავისი მხარდამჭერები. სამთავრობო ბლოკს გამოეხმაურნენ კურსკის, კალუგის, კარნაულისა და სიქსიფკარის უნივერსიტეტებს. მიიბორის თუ ფშხილებში შრომის პარტიას ხარდაჭერა აღუთქვეს თელავის ქარგლის აკადემიამ, რუსეთის მანუფაქტურულმა კოლეჯმა და ქუთაისის ლიტოპოლის ქარხანასთან არსებულმა იურისტთა გადამზადების ლაბორატორიამ. ლეიბორისტები ამ საპროტესტო აქციებს არ შეუერთდნენ და იმ მოტივით არ შეუერთდნენ, რომ მათ განაცხადეს, რომ ჩვენ ასეთ საპროტესტო აქციებისთვის არ ვცალიავ. ჩვენ ესე იგი სერიოზულად გემზადებით პარლამენტში მუშაობის დასაწყებადო. ნუ პირველი ეტაპი უკვე გადავახულიაო, ანუ ჩვენ პირველი ეტაპი გადავახეთ იმით, რომ პარლამენტში მოვხვდითო, ხოლო მეორე ეტაპის განმავლობაში ჩვენ გემზადებით იმისათვის, რომ ვისწავლოთ ხალხის შეკვრა და დანაჩანგლის ხმარი. ლეიბორისტული პარტია არათუ არ შეუერთდა ამ გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქციას, არამედ მას თავის ინიციატივით სხვა საპროტესტო აქცია წამოიწეს რუსთავი ორის წინააღმდეგ, რომელსაც სხვა რამოდენიმე პარტიაც შეუერთდა. ანუ რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას იღებენ ლეიბორისტული ფრჩხილებში შრომის პარტია, აღორძინების ფრჩხილებში დემოკრატიული კავშირი და მრეწველობა ფრჩხილებში გადაარჩეს საქართველოს. მე პირველად მინდა თქვა, რომ ეს არის სამართლიანი პროტესტი, რა ეს რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, იმიტომ რომ რუსთავი ორი ამ ბოლო დღეებში შეიძლება უკვე რომ მართლაც ძალიან ტენდენციური გახდა, ხო? ანუ ხომ არ შეიძლება ყოველთვის სიმართლე ილაპარაკო და აჩვენო, ხო? ყოველიცო ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი რასაც უწავე სხვა სული და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მე მინდა შევეხო იმ ინფორმაციას, რომ ამ შეხვედრაზე სანამ წავიდოდა საქართველოს პრეზიდენტი ბატონ ედუარდ შევარდნაძე ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და ასეთი რამ უთხრა: მე შეიძლება გადადგომა მომიწიოს და შენ კიდე რამე ხო არ გინდაო?